وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سرتا پا رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، میری رحمت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس رحمت سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو اس بات کو لے گا کہ آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. زندگی کے سارے شعبوں میں جب آپ کے طریقوں کا اختیار کیا جائے، یہ کرے گا، تو یہ آدمی پورا کامیاب ہوگا. اس لیے آپ کی زندگی اتنی جامع ہے کہ وہ ایک فرد کی زندگی ہے، ایک باپ کی زندگی ہے، ایک سربراہ مملکت کی زندگی ہے، ایک عدالت کے قاضی کی زندگی، ایک میدان جنگ کے جرنیل کی زندگی، اور ایک جو ہے باپ، ایک دادا، ایک نانا کی زندگی. ہاں، زندگی کے سارے شعبوں میں آپ کا نمونہ ہے. اس لیے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عالمی سطح پر شعر آفاق کتاب ہے، کتبات مدراس، اس کا ایک چیپٹر ہے جامعیت، کہ جتنی جامعیت ہے تو آپ کی زندگی میں ہے، کسی کی زندگی میں نہیں ہے. بلکہ عیسائیوں پر انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سیاسی سرگرمیاں اور میدان جنگ کی، جہاد کی زندگی ہی نہیں ہے. فضا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے سید سلیمان الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ساتھی سے بات پرس کی کہ آپ نے یہ، آپ کی یہ جو جملہ جو ہے، یہ باقی پیغمبروں پر اعتراض کر رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں یہ کمالات ہے نہیں. کمالات ضرور تھے، ان کے اظہار کا موقع نہیں آیا. اگر اظہار کا موقع آیا ہوتا تو ان کے اندر بھی بتانے کمال تھے. ان نے فراغے سے جواب دیا کہ ہم نے عیسائیوں کا الزامی جواب دیا ہے. الزامی جواب ایک طریقہ ہے، علماء جانتے ہیں کہ وہ چیز اس طرح تو نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کے اوپر ایک الزام لگا کر اس کو لاجواب کرنا، یہ چیزیں کری سر ہم اس کا جواب تو کہوں بند کیا جائے. تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کام جامعیت ان کی نہیں ہے، لیکن آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ وہ ان کے میدان جنگ کی زندگی، ان کی سیاسی سرگرمیاں، یہ ان کی زندگی میں نہیں ہیں. تو جامعیت جو ہے، تو خطبات مدراس کا ایک اہم باب ہے جامعیت، اس کو پڑھیں. خطبات مدراس تو ایسی کتاب ہے کہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں لاجواب اس کا جواب نہیں، 80 صفحے کی کتاب کا جواب نہیں ملا، اور 1000 صفحوں کی کتابوں پر باری ہے. انگریزی کا ترجمہ اس کا کرایا ہوا ہے محمد یاگر پاخت، اور اس پر جو ہے تو عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں گی. ڈاکٹر مرزا ملک صاحب ایک پی ایچ ڈی پروفیسر تھا اسلامیات کا، یہاں بھی آیا سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور اچھا دانشور آدمی تھا. اس نے مجھے واقعہ سنایا. اس نے کہا میں جب مکہ مکرمہ میں اسلامیات کا پروفیسر تھا، تو اس یونیورسٹی میں انگریزی کا پروفیسر ایک امریکی تھا، اور خود بھی پی ایچ ڈی تھا، اس کی بیوی بھی پی ایچ ڈی تھی. میرا آدمی بڑا اچھا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ اس کو میں اسلام کی دعوت دوں، یہ قبول کر لے گا. کیسے دعوت دوں کو، بہت دانشور آدمی ہے، پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ڈی بھی ادب کا ہے، لٹریچر کا پی ایچ ڈی ہے، آئی ٹی مائی ٹی کا پی ایچ ڈی بھی نہیں ہے، جس کو انگلیاں لگانے بتاتا ہوں تو علم تو نہیں ہے. آئی ٹی مائی ٹی جو آپ لوگ کر رہے ہیں تو علم نہیں ہے، علم تو دانشور ہی ہے، وزڈم ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس. تو کہتے ہیں میں نے سوچتے سوچتے آخر میں نے اسے کہا کہ ایک کتاب ہے، ہم نے انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس کی آپ کریکشن کر دیں تو ہم آپ کو بہت پیسے دیں گے، بڑا معاوضہ دیں گے. تو اسے کہا اچھا لیا ہے. کہتے ہیں جب کتاب سنی تھی اس نے پہلا چیپٹر پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا چیپٹر پڑھا اس نے، اس لیے میرے پاس آیا. اس نے کہا ڈاکٹر مرتضیٰ یو ڈونٹ وانٹ دس بک دس ٹو بی کریکٹڈ بائی می، کہ آپ اس کتاب کو مجھ سے ٹھیک نہیں کروانا چاہتے ہیں، رادر یو وانٹ ٹو میک می مسلم، آپ مجھے مسلمان بننا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں تو آپ ایک کام دیا مجھے تو اور کوئی مطلب نہیں. میں نے کہا ناؤ یو ول ہیو ٹو ریڈ اٹ ورڈ بائی ورڈ ود می اینڈ ٹو ایکسپلین، یو ول ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو می، کہ اب لفظ بلفظ یہ کتاب میرے ساتھ پڑھو گے اور مجھے سمجھاؤ گے اس کو. کہتے ہیں کتاب میں میرے ساتھ پڑھی، جب ختم ہوئی اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں. کہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے میری بیوی. کہتے میں نے اسے کہا کس طرح کیا آپ اپنے گھر پر دعوت کریں ہماری، میں آؤں گا میری بیٹی کی مرضی آتی ہے وہ آپ کی بیوی سے بات کریں. تو مرتضیٰ صاحب نے کہا اس نے جب بیوی سے بات کی تو انگریز نیور نیور دس پرسن ول کم ٹو اور ہاؤس, کہ یہ آدمی ہمارے گھر کو بالکل نہیں آئے. تو کہتے میں نے کہا چلو آپ ایک ہاؤس ہمارے گھر میں دعوت ہوگی آپ لوگوں کی, یہاں آ جائیں آپ نے. اس نے جب یہ بات کی تو اس کی بات کہ نہیں کب کہیں اس آدمی کے گھر ہم نہیں جائیں گے. اور بڑی ہوشیار کر کے خاؤں ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے, بس دونوں زائن کر کے چلے گئے. اس کو وظیفہ دلوایا واپس گئے. حالانکہ سعودی والے امریکی پروفیسروں کو امریکہ سے زیادہ تنخواہ دیتے ہیں. پاکستانی پروفیسر کی اگر 10 لاکھ ہے تو ان کی 40 لاکھ ہوتی ہے, 50 لاکھ ہوتی ہے, اتنا فرق ہوتا ہے امریکی میں. کہتے ہیں آدمی تو چلا گیا لیکن 3-4 مہینے کے بعد اس کا مجھے خط آیا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ آئی ہیو ایکسیپٹڈ اسلام, میں نے اسلام قبول کر لیا لیکن باہر مجھے ایک قربانی دینی پڑی ہے. آئی ہیڈ ٹو ہیڈ ون سیکریفائس, کہ میں نے مجھے ایک قربانی دینی پڑی اینڈ سیکریفائس واز سفر خلاف مائی وائف, کہ میرے اسلام قبول کرنے پر بیوی نے مجھے چھوڑ دیا لیکن میں نے قبول کر لیا. تو سچ بات ہے کسی بھی سب تھوڑا سمجھدار ہو انگریزی جاننے والا ہو اس کو خطبات مدراس دیں, اس کو پڑھ لے, اس کے بعد وہ نفس کی نفس پرستی کی زندگی کے لیے اور بدکاری کی زندگی کے لیے کافر رہے گا, وہ کافر نہیں رہ سکتا. کیونکہ جو نفس نفس کا دور ہے تو اس کے ذہن کو گھما کر اس کو اس پر میپ ٹوٹتا ہے. میپ ٹوٹتی ہے کتاب, کئی اقدار کپڑے سے نام سنتے ہوں پڑھنے کے ضرور کی بات ہے. اردو میں پڑھنے میں ذرا مشکل ہے, انگریزی میں بدن آسان ہے. اور اگر اس کو نہیں سمجھتے ہو تو کسی سے سمجھ کر پڑھ لو, اس کو کسی جگہ پہ بھی جاؤ گے دنیا میں یہ دلائل جب بولو گے تو آپ کے سامنے بڑے سبب دانشور نہیں بول سکے گا. تو یہ آپ کی زندگی ہے جس نے کہ اس لیے اہل علم اور دانشور کہتے ہیں کہ آپ خدا کا انکار کر لیں گے لیکن مصطفیٰ کا انکار نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اس کی زندگی ایسی ہے کوئی اس بات کو بتا رہی ہے کہ آدمی حق کے علاوہ کسی دوسری چیز تو ہو نہیں سکتا ہے. کچھ اپنی ساری چیزوں کو قربان کر کے اور خود بھوکا رہ کر لوگوں کو کھلا کر خود پریشانیوں اور تلاؤ کر دوسروں کو سکھ و سہولت دے کر میدان جنگ میں سب اور میں کھڑا ہو کر زندگی گزار رہا ہو تو کیا یہ حق نہیں ہے, تو اور کیا ہے؟ اس لیے جو جنگ حوادن ہنین کی جنگ, ہنین کی جنگ میں پاپا تبصرہ لکھا ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے دوسری کتاب میں کسی رندبی میں, اس میں تبصرہ لکھا ہوا ہے کہ 4,000-12,000 سارے اقدام بڑھ رہے تھے میدان کی طرف, 4,000 کفار تھے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بس جاتے ہی ہم ان کو ختم کر دیں. انہوں نے اتنی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی, ایسی تیراندازی انہوں نے کی کہ میدان جنگ میں کسی کی سواری جم ہی نہیں سکتی. 12,000 آدمیوں کو میدان چھوڑنا پڑا, اور جب 12,000 آدمی جمے ہیں فقط ایک آدمی جمع ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے, اور ان کے ساتھ پھر جو ہے تو 11 آدمی اور جمے ہیں میدان میں. پھر انہوں نے آوازیں دی ہیں اور جب 400 آدمی آئے ہیں پھر انہوں نے حملہ کیا ہے تو 4,000 کو انہوں نے بگایا ہے. یہ زندگی ہے جو حق اس بھاگ کے دلائل استدلال ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے لام رخ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم, آپ کی سیرت کی قسم, آپ کی سیرت کو میں ثبوت اور گواہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں, اس کا جواب لاؤ. اس کا کوئی جواب لا نہیں سکتا ہے. تو اللہ کی شان کی جو فرانس والوں نے جو ظلم کیا ساکوں والا, تو وجہ یہ ہے کہ فرانس میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے, ان کو روکنے کا کنڈا ہے, اس کے علاوہ ان کو پاس اور چال نہیں ہے تاکہ اس طرح کی کام کریں اور اس سے افراتفری پیدا کریں مسلمانوں میں. ساری دنیا میں جو ہے تو اس کے مظاہرے ہوئے, ہماری دوستی میں بھی سیاسی تنظیموں نے ہمت کی مظاہرے کیے, لیکن جس طرح کے ہم چاہتے تھے کہ یونیورسٹی میں جس طرح کا مظاہرہ ہوا وہ اس طرح نہیں ہوا ہے. 100-150 آدمی کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے, تو مجھے میں اس رشی کا طالب علم رہا ہوا ہوں, ساری سرگرمیاں ہم نے کی ہوئی ہیں آپ لوگوں سے پہلے, اس طرح نہیں ہوا کرتے. تو اللہ کے احسان سے ٹوٹا والوں نے آج جو ہے تو ایک اس کا جلوس کا بندوبست کیا ہے, کیونکہ یہ صرف سیاسی لوگوں کا مسئلہ نہیں, ساری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. پشاور ڈسٹرکٹ ایسوسیشن نے بندوبست کیا ہے, مسجد استاد سے نماز کے بعد شروع ہوگا اور وہاں پر جائے گا, پرامن جلوس ہوگا, آپ لوگ شامل ہوں, پرامن طریقے سے شامل ہوں, کوئی اس میں تخریب کاری نہ کریں تاکہ جو ہے تو دشمنوں کے مقصد حاصل نہ ہوں, اور اپنے جو ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اپنی وابستگی کا ثبوت دیں اس پر. اللہ پاک اپنے کی توفیق عطا فرمائے.